strâns tot, împachetează bine. Mi-aduc aminte ziua în care te-ai mutat la mine. Sper că taxiul nu mai vine. Nici n-ai ieșit pe ușă, că deja mi-e dor de tine. Hai, mai aprinde o țigară. Vreau să trag de timp, e ultima noastră seară. Știu, am dat-o rău în bar, acum plătesc dimineți, că meritam să dorm pe afară. Și nu știu ce o să fac fără tine. Nu știu ce o să fac fără tine. Nu știu ce o să fac fără tine. Fără tine. Tu pui sare pe rană. Nu mai vreau altă dramă. Îmi pui câte puțin. Ești dulcele meu plin și tot mai vreau. Tu pui sare pe rană. Vreau să uit cum te cheamă. De ce ne chinuim dacă nu ne mai iubim? Hai să nu ne mai rănim. S-a dus și vara, s-au dus zilele senine. În nopțile de toamnă eu te caut tot pe tine. Sunt bine, merg mai rar la sală. Am pus ceva pe mine, dar inima mi-e tot goală. Am să fac a la carte, merg mai departe, am prietenii aproape. Actor perfect, mă prefac cel mai bine. Ca mine nu se minte nimeni, mi-e dor de tine. Și nu-mi scădea nimic, dar s-a reperat, nu știu să pun. Am zis gata, dar inexplicabil iar te sun. Și am greșit și începe să mă doară. Că în paharul nostru am văzut doar partea goală. Tu pui sare pe rană. Nu mai vreau altă dramă. Îmi pui câte puțin. Ești dulcele meu plin și tot mai vreau. Tu pui sare pe rană. Vreau să uit cum te cheamă. De ce ne chinuim dacă nu ne mai iubim? Hai să nu ne mai rănim. Pentru toate inimile frânte, e cineva acolo sus să ne asculte. Asta-i pentru toate inimile frânte. E cineva acolo sus să ne asculte. Asta-i pentru toate inimile frânte. E cineva acolo sus să ne asculte. Asta-i pentru toate inimile frânte. Pentru toate inimile frânte. Tu pui sare pe rană. Nu mai vreau altă dramă. Îmi pui câte puțin. Ești dulcele meu chin și tot mai vreau. Tu pui sare pe rană. Vreau să uit cum te cheamă. De ce ne chinuim dacă nu ne mai iubim? Hai să nu ne